pace fie între oameni, pace fie pe pământ. Între semeni învoire s-a născut un rege sfânt. Ce noapte sfântă, ce minunată, e o minune în Israel. Îngerii cântă, steaua se arată, se naște Iisus Emanuel. S-a născut o stea de veacuri, o făclie fără pus, să-i aducem daruri sfinte pruncului iubit Iisus. Ce noapte sfântă, ce minunată, e o minune în Israel. Îngerii cântă, steaua se arată, se naște Iisus Emanuel. S-a născut speranța vieții, bucuria tuturor, sensul sfânt al frumuseții, Iisus Domnul domnilor. Ce noapte sfântă, ce minunată, e o minune în Israel. Îngerii cântă, steaua se arată, se naște Iisus Emanuel. Fie-i slavă și mărire, fie veșnic proslăvit, închinare, mulțumire celui ce ne-a mântuit. Ce noapte sfântă, ce minunată, e o minune în Israel. Îngerii cântă, steaua se arată, se naște Iisus Emanuel. Ce noapte sfântă, ce minunată, e o minune în Israel. Îngerii